Republica Moldova, președintele Igor Dodon, al cărui partid a câștigat alegerile parlamentare, vrea consultări rapide pentru formarea unei majorități în Parlamentul de la Chișinău. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Confruntat cu o adevărată revoltă a magistraților, ministrul Tudorel Toader abrogă cu țârâita din controversata ordonanță de urgență numărul 7, pe care guvernul a aprobat-o în mare grabă. Săptămâna trecută a căzut un articol întreg, acesta le permitea judecătorilor să ocupe funcții de conduce în marile parchete și muta avizul consultativ privind numirea în respectivele funcții de la secția de procurori a Consiliului Magistraturii la plen. Înseamnă că se revine la reglementarea anterioară, că procurori de rang înalt pot fi doar procurori care îndeplinesc condițiile legii, abrogând articolul 54 în integralitatea lui, se abrogă implicit și prevederea care mută competența de la secția de procurori la plenul CSM-ului. Prin urmare, procurorii aceia care vor dori să devină de rang înalt vor fi evaluați la Ministerul Justiției, procedura transparentă, vor primi avizul de la CSM, de la secția de procurori, pozitiv sau negativ, un aviz consultativ, după care ministrul va propune președintelui Republicii să-i numească procurori de rang înalt. Praf în ochi a reacționat la hotnews.ro judecătorul clujean Cristi Danileț, fost membru al CSM, Daniel Horodniceanu, fostul procuror șef al DIICOT, e de părere că toată ordonanța trebuie abrogată, iar șeful parchetului Constanța, Viorel Tăliceanu, a spus că protestele trebuie să continue, de altfel cu începere de astăzi se vor alătura acestor demersuri angajații de la Procuratura Antimafia și cei de la Parchetul General, aceștia din urmă vor purta barnerore. Într-un interviu la Antena 3 a reacționat și șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea. Vorbim de cooperare loială între instituții. Eu cu certitudine vă spun că ăsta nu este un exemplu de cooperare loială. Sunt multe puncte care nu pot fi acceptate niciodată. Dar este picătura care a umplut paharul. Este lipsa de dialog, lipsa de încredere, disprețul cu care sunt tratați magistrații. Sunt unii magistrați care au spus că e ordonanța bună. Acum ceea ce trebuie analizat este cât de reprezentativi sunt pentru sistemul de justiție. Potrivit doamnei Tarcea, ordonanța de modificare a legilor justiției schimbă din nou reglementările privind completurile de 5 judecători de la Curtea Supremă, ceea ce va aduce la noi probleme. Nimeni nu mai are voie să mai aprobe hotărâri prin care să dispune altceva decât dispune legea. Ori dacă vă uitați în lege, nu o să vedeți nicăieri modul cum se face tragerea la sorți. Deci, dacă nu se va interveni printr-o modificare legislativă urgentă, vom avea aceleași probleme cu completurile de 5, pentru că potrivit ordonanței, nici măcar CSM-ul nu mai poate stabili aceste reguli. Criza provocată de ordonanța cu numărul 7 a fost și tema de aseară a emisiunii Piața Victoriei, moderată de Anca Simina la Europa FM. Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că ordonanța nu va fi abrogată, iar Moise Guran consideră că ministrul Tudorel Toader trage de timp. Secția aceasta de terorizare a magistraților. În continuare, nu se supune, acesta este punctul nodal al ordonanței, faptul că nu se supune procurorului general. Ne-a explicat astăzi domnul Dragnea că nu am înțeles corect. Poate ar trebui să ne adresăm unor specialiști. Toți cei care... Cine n-a înțeles toți corect? Cei care critică acest articol din ordonanță. Așa. Și cred că secția... Adică magistrații de toată exact. Țara. Ați înțeles. Adică toate organele de justiție din țara asta, judecătorile și parchetele din diverse, asta mi se pare foarte important, au luat inițiativa de a protesta împotriva ordonanței 7, nu numai organe și organizații, ci și parchete locale singulare. De pildă, parchetul Brașov, care cere destituirea doamnei Savonea din funcția de președinte al CSM, a și pornit lucrul acesta. E o cale tranzitorie. până când reușesc să spună șef la DNA și mai ales procuror general, până la sfârșitul lui aprilie. Deci secția asta măciucă, cum mi s-a spus, în capul magistraților sau amenințare pentru ei, e o punte de trecere până când toată procuratura și justiția, probabil, după aceea, va fi la îndemâna lui Liviu Dragnea prin Tudorel Toader. S-au răsculat procurorii și au declanșat procedura de a o revoca din CSM pe doamna Savonea, că nu mai reprezintă interesele magistraturii. Atenție, au zis, nu numai ordonanța, doamne, toate legile justiției sunt problema, de fapt, în momentul ăsta. Așadar, în mare parte, magistrații rămân hotărâți să protesteze, nemulțumiți că nu au fost consultați în prealabil, așa cum ar fi fost normal. Sonia Teodoriu are detalii. Unele tribunale și direcția antimafia au anunțat că își vor suspenda temporar activitatea. În semn de solidaritate, procurorii parchetului general vor purta începând de astăzi banderole pe brațe. În urma unui vot care sugerează că președintele Lia Savonea și-a pierdut din influență, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut abrogarea întregii ordonanțe, care modifică fără o dezbatere reală legislația. Tribunalul Maramureș și judecătoria Iași au decis să își suspende activitatea timp de o oră pe zi. În plus, magistrații vor purta banderole albe în timpul exercitării activităților judiciare. Protestul la Tribunalul Maramureș va dura 4 zile, iar la judecătoria Iași 2 săptămâni. Până pe 8 martie și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău vor purta banderole albe și nu vor rezolva decât cazurile urgente timp de 2 ore zilnic, între 8 și 10. Și parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna își suspendă activitatea timp de 5 zile, la fel și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. Iar Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, își suspendă activitatea între orele 8 și 12 în fiecare zi, de marți până pe 8 martie, timp în care vor fi soluționate doar urgențele. Președintele Klaus Iohannis cere abrogarea ordonanței de urgență numărul 7 adoptată, citez, fără nicio consultare, cu ignorarea completă a profesioniștilor din justiție și cu riscul îndepărtării României de la respectarea statului de drept. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, șeful statului subliniază că noul act normativ în domeniul justiției nu numai că pune în discuție respectarea principiului separației puterilor în stat și încalcă jurisprudența Curții Constituționale, dar ignoră și obligațiile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Klaus Iohannis se afirmă că protestele fără precedent ale magistraților care resimt încercarea de control politic și nemulțumirile cetățenilor nu pot fi ignorate. De aceea, șeful statului solicită guvernului implementarea recomandărilor cuprinse în raportul mecanismului de cooperare și verificare al Comisiei Europene și în rapoartele Comisiei de la Veneția. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. O altă ordonanță controversată, cea așa zisă a lăcomiei, provoacă discuții încinse în Parlament. Chemat să dea explicații despre modificarea mai multor măsuri fiscale, ministrul de Finanțe susține că actul normativ 114 ar fi cel mai îndrăzneț de după Revoluție. Opoziția i-a cerut lui Eugen Teodorovici să renunțe totuși la el. Domnule ministru, ați inventat un cuvânt nou, robirul. Biruri suplimentare introduse de guvernul PSD peste impozitele și taxele pe care le plătesc românii. Oare ce a fost gândirea dumneavoastră și a domnului Vâlcop când a simțit nevoia ca în textul ordonanței să specificați de 2 ori? Producătorii n-au voie să vândă gaze decât cu 68 de lei și 50 de bani, iar furnizorii n-au voie să plătească gazele decât cu 68 de lei și 50 de bani. Oare pentru cine e dedicația asta? Pentru domnul Ian Nicolae? Deci este o ordonanță care lovește în primul rând în cetățeanul de rând, care vede prețuri mai mari cu 10% până la 30%. Niciun răspuns concret, în schimb, din partea ministrului Eugen Teodorovici. Nu am făcut un secret din faptul că suntem deschiși dialogului structurat, așa cum a anunțat și colegul meu, domnul fost ministru Varujan Vosganian, și de dovadă atât eu cât și ceilalți colegi din guvern. Suntem în această perioadă implicați în dezbateri pe fiecare sector în parte, dar vreau să vă spun foarte clar, vom promova, dacă este cazul, alternative. Vă mulțumesc. Doar dacă, și o repet, acestea vor fi echitabile pentru cetățeni și corecte față de economia. Vă mulțumesc, domnul ministru. Îngrijorare și în conducerea Bursei de Valori București, președintele Consiliului de Administrație Luciana Înghel a spus că șirul de scădere de la finalul anului trecut a fost probabil cel mai mare din ultimii 10 ani al pieței de capital. Printre cauzele scăderii s-a numărat adoptarea în regim de urgență a ordonanței 114, care schimbă mai multe măsuri fiscale. Ordonanța lăcomiei are efecte asupra pilonului 2, adică asupra pensiilor private obligatorii. Cei 7 administratori de fonduri private de pensii se gândesc să se retragă din România. Avertismentul vine de la Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale. Ana Stanciu. Odată cu noile modificări fiscale, administratorii de fonduri de pensii vor fi nevoiți să-și majoreze semnificativ capitalul, un efort financiar considerat nejustificat. Valentin Lazea, economist șef al BNR, în cadrul Romanian Stock Market Summit. Problema este că ordonanța 114 din 2018 le cere administratorilor fondurilor de pensii din pilonul 2 să aducă pe parcursul unui singur an, 2019, majorări de capital de circa 800 de milioane de euro, o sumă de 11 ori mai mare decât capitalul social existent în prezent. Și în aceste condiții, marea majoritate, dacă nu cumva chiar toate cele 7 societăți de administrare ale pilonului 2, se gândesc să se retragă din România. La sfârșitul lunii ianuarie erau peste 7 milioane de participanți la pilonul 2 de pensii, valoarea activelor depășind 40 de miliarde de lei. În Republica Moldova, președintele a anunțat că vrea consultări rapide pentru formarea unei majorități în Parlamentul de la Chișinău după alegerile de duminică. Rezultatele finale arată că socialiștii președintelui Igor Dodon se află pe primul loc cu 31% dintre voturi, 26% au obținut pro-europenii din Alianța Acum, iar Partidul Democrat de Guvernământ se află pe a treia poziție cu 23% dintre sufragii. Urmează Partidul Omului de Afaceri Ilan Shor. Participarea la vot a fost cu puțin sub 50%. În Marea Britanie, opoziția laboristă a anunțat că în cazul în care guvernul conservator nu va întruni mâine susținere politică parlamentară pentru un nou acord cu Uniunea Europeană, va cere convocarea unui nou referendum pe tema divorțului Regatului Unit de blocul comunitar. Publicația The Sun scrie astăzi că premierul Theresa May urmează să propună în mod oficial excluderea posibilității ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord, lucru care ar putea duce la amânarea Brexitului cu două luni. I think we need to put forward the alternative we have, which is what we'll be doing. Would you put forward a Labour deal to the public? That's exactly what I just talked about. Schimbarea de ton e semnificativă. Liderul laburist Jeremy Corbyn a fost foarte reticent până acum când a venit vorba de un al doilea referendum, iar pozițiile sale publice dau de înțeles că ar fi mai degrabă un adept al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Totuși, confruntat cu mai multe demisii ale parlamentarilor laburiști, el a spus postului de televiziune Sky că ar susține o a doua consultare publică dacă propunerile partidului său nu vor fi acceptate de conservatori. Printre ele, posibilitatea de a rămâne în Uniunea Vamală și o colaborare strânsă cu piața comună. E foarte probabil ca Partidul Conservator să respingă miercuri aceste idei în cursul unui vot din Camera Comunelor. Nu e foarte limpede la ce tip de consultare s-a referit Jeremy Corbyn. Un apropiat al lui a fost rugat să explice și a răspuns textual: am spus că vom susține un vot al electoratului care să prevină un Brexit defavorabil. Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie. Anca Simina, mulțumim pentru aceste explicații. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Cer acoperit astăzi în nordul, centrul și estul țării, dar și la munte, pe arii răsrânse, trecător vor fi precipitații sub formă de ninsoare în zona montană, unde bate și vântul mai tare, și mixte în Moldova. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 și 10 grade. În capitală, cer variabil, vânt slab și o maximă de 8-9 grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB l-a transferat aseară pe fundașul Iulian Cristea de la Gazmetan Mediaș. Fotbalistul de 24 de ani urma să li se alăture roșalbaștrilor la vară, când îi expira contractul cu ardelenii, însă Gigi Becali a plătit în schimbul său 150.000 de euro pentru a-l avea imediat. Amintim, în victoria 3-2 cu Universitatea Craiova, Planici a ieșit accidentat. Și liderul CFR Cluj a transferat un fundaș pe Răzvan Horș, care revine în Gruia, unde a mai evoluat câteva luni în sezonul 2016-2017. El a mai trecut de atunci pe la FC Viitorul și vine acum de la formația maghiară Uipești. Presa sportivă scrie că venirile lui Horș, Boli și Bud au fost cerute de Dan Petrescu, aflat pe punctul de a-și rezilia contractul din China și a revenit pe banca lui CFR Cluj, alături de care a cucerit titlul sezonul trecut. Concordia Chiajna și FC Voluntari au făcut rocada pe ultimul loc al ligii întâi după o revenire spectaculoasă în meciul jucat aseară în etapa a 25-a. Concordia a dominat și a deschis scorul în minutul 69 prin noul venit Sufian Musa, dar după doar 2 minute, Tudorie a egalat, iar 4 minute mai târziu, Balaur a făcut 2-1 pentru Voluntari. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a mai punctat odată până la final prin Gazze și a învins cu 3-1. Cu 2 victorii, o remiză și o singură înfrângere de la reluarea campionatului, FC Voluntari a părăsit ultimul loc și are acum 2 puncte avans peste Concordia Chiajna, care a pierdut 9 din ultimele 10 meciuri jucate. Scor spectaculos în Turcia, între rivalele din Istanbul, Beşiktaş și Fenerbahçe. Albinegrii au condus cu 3-0 la pauză, dar s-a terminat 3-3. Fener a egalat în minutul 67 cu un șut de la 25 de metri al lui Ali Caldırım. Cele două forțe ale fotbalului turc nu sunt în cel mai bun moment. Beşiktaş este a treia la 11 puncte de surprinzătorul lider Başakşehir, în timp ce Fenerbahçe este aproape de retrogradare pe poziția a 14-a cu doar un punct deasupra liniei. Iată așadar, dragă George, că nu doar Rapidul trece prin tragedii, se pot întâmpla lucruri mai rele. Fenerbahçe Istanbul la un pas de retrogradare în Turcia, în contextul în care are în lot